ki dal ben gel la won quoi moy gelu senegal yoy xam nga ma commencé fayé ko rek di nos rek amna xaliss quoi mom lu bari la won nak ben sama sister rek ñu ci dëkku nak jël avion nak ñew ci cargo quoi séti gaay fi xam nga fu mu dem ñu ganalé ko quoi muy nos wel ñu do mu dem ben ñew suñu galé ben sam ben nijaay yoy xam rek yeksi ay lekk agn bi rer bi xam rek ka bu dem nga teju quoi ñew xam nga dessert bi fi yaourt fi xam lekk ba ne gut quoi gel bi nak saveur la gel bi la djegite yi nan gaay jog na quoi sour na quoi yeex rek pa bi ne il faut lui donner un cure dent là bas là xam nga mo yeen cure dent yeen ni ma lekk yeb fuma koy dugal ay sour na way bu la ma jox cure dent way